सिर्फ एक लाख मांगा, एक लाख है तेरे पास? नहीं। फिर से एक लाख कैसे हो गया? कौन हो सकता है यार, लेकिन एक लाख 30,000 कहाँ से लाऊंगी मैं? देव से मांग के देखो। देख मुझे 90,000 चाहिए थे। आदमी था काम का तू, तुझे बेकार कर गई। खाम खामे तुझे ब्लड प्रेशर का बीमार कर गई। घर की बाहों में रात काली कर गई। और जाते जाते तेरी तिजोरी खाली कर गई। बेवफा ब्यूटी इश्क में चीटिंग कर गई।